Går jorden i drenge gruppe hit til vores disk. Lad os slå vores en lille passeralla. Lad os synge, lad os drikke hos en lille hvide pisk. Lad os se, hvad der er i at balla. Vores hals er så tør, træk af tappa er tynd. Blommelum, blommelum, lad os nu kun begynd. Vores hals er så tør, træk af tappa er tynd. Blommelum, blommelum, lad os nu kun begynd. Lad os klinkta og drikke hos en skål for vor mor. For hende, som er holdtids den rigte. Vi kan ikke gøre os om og forregne vor natur. Men til hende bliver holdt, og vi pligter. En skål for vor gammel med sjæl og med mund. Så længe som jeg gælder alt råfo i bund. En skål for vor gammel med sjæl og med mund. Så længe som